Zostań w domu z trójką. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. pani być! Los, cebula i krokodyle łzy. To bardzo ważny utwór dla mnie, jeśli mogę zacząć od takiej prywaty, bo to ostatnia piosenka w wykonaniu Komy, którą słyszałam przed Komy rozpadem. To był ostatni utwór, który słyszałam na łódzkim koncercie w wytwórni tuż przed, no właśnie, tym jak Koma postanowiła zakończyć swoją działalność, ale może jeszcze kiedyś wrócą, oby. Ewa Wichrowska, Ola Budka, dobry wieczór Państwu. Mamy 6 minut po godzinie drugiej i mamy także specjalną ramówkę w Trójce. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, nas, którzy tworzą radio i którzy codziennie przychodzą tu na Myśliwiecką 357, co dzień i co noc, chciałoby się powiedzieć, ograniczamy liczbę osób, które przebywają w radiu w jednym momencie, tak więc te bloki, jak zdążyli Państwo zauważyć i usłyszeć, są trochę dłuższe, no i niekoniecznie trzymamy się tych audycji, które były stałe w ramówce, ale to tylko tymczasowe i ta sytuacja jest do odwołania i związana oczywiście z tym, co dzieje się i w kraju, i na świecie. Tak więc ja dziś jestem do Państwa dyspozycji już od północy i pozostanę do godziny 6. I już teraz włączamy mój adres mailowy aleksandra.budka@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu ze mną. Za 2 godziny włączymy jeszcze adres budzikowy, no bo dzisiaj będzie też taki mini budzik, powiedzmy, w związku z tym, że ja jestem przyzwyczajona do tych godzin od 4 do 6, to dzisiaj zrobimy też taki budzik, chociaż przypominam, to nie jest ta stała ramówka, jaką Państwo znają w Trójce. Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochany. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków pod muchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, w jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku i pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Wtedy otrzyj łzę i kochaj. Wiedz też, że jestem i zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś moją. Będąc bezbronnym, więc teraz spróbuj wstać. Wstań, pomogę. Każdym kolejnym dniem możemy żyć jaśniej. Słyszę, jak wołasz. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak teraz, tak kochany. I wiem, że kiedyś i ty zachwycisz się tamtym wielkim drzewem, śpiewem ptaków, pod muchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, w jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku. Pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce. Wtedy otrzyj łzę i kochaj. Wiedz też, że jestem i zawsze rozjaśnię ci drogę. Tak jak ty zrobiłeś to dla mnie, zabiorę twoją trwogę. Tak jak ty zabrałeś moją, będąc bezbronnym. Więc teraz spróbuj wstać. Wstań, pomogę. Jasny. To utwór, który Igor Herbut napisał dla swojego syna. Na płytę, solową płytę Igora Herbuta będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, ponieważ jej premiera została przełożona. No, w związku z tym, co się dzieje teraz, ale poczekamy jeszcze chwilę, bo na pewno jest jeszcze więcej takich utworów jak ten Jasny i będziemy prezentować, przynajmniej ja, ale wierzę, że moi koledzy z redakcji muzycznej także sięgną po tę płytę. Chrust będzie nosiła tytuł Chrust. Dziś do czwartej bardzo dużo polskiej muzyki. Nie ma Mariusza Owczarka i audycji Teraz Polskie, ale będzie dużo polskiej muzyki, głównie młodziaków, choć z małymi wyjątkami. A najpierw archiwalna rozmowa z Jerzym Mączyńskim. Jerzy miał wczoraj urodziny i to świetna okazja do tego, żeby przypomnieć tę rozmowę sprzed no niecałego roku. W lipcu 2019 roku rozmawiałam z Jurkiem o jego debiutanckiej płycie. Mija rok właśnie od wydania tego albumu Jerry and the Pelican System w serii Polish Jazz. Thank you. Moim gościem jest Jerzy Mączyński, kompozytor, saksofonista, lider Jerry and the Pelican System. W dobrej kolejności wymieniłam te twoje role w życiu. Tak, tak. Tak naprawdę idealnie. Jestem bardziej kompozytorem ostatnim czasem niż saksofonistą, więc... Jak wygląda rozdanie dyplomów w Berklee College? Totalnie inaczej. Totalnie inaczej niż w Europie. To było takie przeżycie całych rodzin. Całe rodziny się zjeżdżały. Wszyscy jakby były... After party trwały po prostu przez dwa dni. Bo ty odbierałeś dyplom w Walencji, czy tak, w Stanach? W Walencji, ale dużo nauczycieli i prezydentów dokładnie Berklee przyjechało tam. To naprawdę była duża impreza, była cała orkiestra w ogóle. Strasznie to było zabawne dla mnie. Tak się bawią w Ameryce. Tak ktoś mi powiedział tam z kolei. I to było fajne. To było fajne, bo jakoś tak jeszcze bardziej się zintegrowaliśmy. I nasze rodziny się poznały i jakby w ogóle fajne rzeczy zaczęły wynikać z tego. Jesteś drugim Polakiem, który ukończył tę szkołę. Tak, tak. Po Piotrze Orzechowskim, tak. Pozdrawiam go serdecznie. Opowiadałeś mi, rozmawialiśmy bardzo dużo o szkole i o twojej muzyce i o twórczości i w ogóle o tym, jak wygląda edukacja właśnie w Walencji. I zapamiętałam, że bardzo ceniłeś sobie właśnie wolność tworzenia. Opowiedz, jak wygląda ta szkoła i co tam robiłeś. No, to był taki tak naprawdę eksperymentalny program, cały czas jest tak nazywany Berklee. To jest roczny master. Ma dopiero 4 lata i polega na tym, że żeby wsadzić jakby jak największą liczbę ludzi z jak najróżniejszych krajów razem i eksperymentować ze stylami, łączyć je, tworzyć jak najnowsze po prostu rzeczy. Bo to nie jest tylko szkoła jazzowa dla jazzmenów. Tak naprawdę to w ogóle nie jest szkoła jazzowa i ja u siebie w programie miałem 2-3 osoby, które może się zajmują graniem standardów, ale byli muzycy improwizujący, ale ze scen, tak jak moja przyjaciółka Purva Krishna, czyli totalnie z różnych stylistyk, ale no i to w sumie było dla mnie właśnie najciekawsze. Tak, więc to był roczny master, oprócz grania, oprócz komponowania, nauczyłem się też produkcji muzyki, mieliśmy z 2-3 takie wykłady na temat Abletona, na temat tego, jak nagrywać muzykę, postprodukcja, mastering, wszystko. Więc to naprawdę był taki, to była taka pigułka, żeby w jeden rok tak naprawdę to wszystko ogarnąć. Jak trafiłeś do Walencji? Przez to, że zainspirowałem się po prostu Piotrem Orzechowskim i tym, dlaczego wybrał ten program i jak wygląda jego kariera muzyczna po skończeniu tego programu. I to jest coś, w sensie to jest... tego nie mogę nawet z niczym porównać po prostu, tak? W sensie nie mogę tego porównać ze swoimi zeszłymi studiami, nawet w Danii czy w Polsce, bo to były profilowe studia, tak? Typu uczyłem się danej stylistyki, w Danii może bardziej to było eksperymentalne, ale wciąż jakby w jednym jakby takim... w jednym gronie po prostu. A tutaj to wszystko było po prostu jedną taką planetą. Totalnie, totalnie crazy. Ale to w sumie to pomogło mi naprawdę stworzyć wiele fajnych dzieł. Służył ci klimat? Służył mi klimat. Bardzo służył mi klimat. Szczególnie zimą. Po prostu grudzień, styczeń, jak ja umieram zazwyczaj w Polsce i totalnie nie mogę przyjąć tego, że jest tak mało światła, jest tak zimno, to w Walencji świetnie. No właśnie, nazwałam cię jazzmenem, ale czy ty siebie uważasz za jazzmena? Chyba coraz mniej, chyba coraz bardziej mogę się nazwać muzykiem improwizującym niż jazzmenem, dlatego że bardzo dawno nie grałem swingu. uważam to za coś naprawdę dziwnego w sumie w mojej karierze, że mam dużo projektów, dużo koncertów i tak naprawdę wybieram to, co chcę grać. Ale żaden projekt, w jakim gram teraz, nie jest swingowy, tak? Nie, w ogóle jakby nie wiem, z czego się to bierze. Czy to się bierze tylko z tego, co mnie ciągnie, czy to się bierze z tego, że jest coraz jakby mniej takich projektów tak zwanych jazzowych. Cosmic Violet z płyty Jerry and the Pelican System Jerzego Mączyńskiego. Jerzy jest właśnie naszym gościem. Rozmawialiśmy o Berkeley, ale najpierw było jeszcze Odense, była to Dania, tak. No i jeszcze oczywiście Polska. Jak wyglądała ta twoja edukacja muzyczna od początku? Od początku? No to powinienem zacząć od samego początku, gdzie miałem... Czyli od fortepianu. Tak, gdzie miałem te 6-7 lat, a mama mnie wysłała na Kaśnickiego w Warszawie do szkoły. I szczerze mówiąc, bardzo rzadko o tym mówię i rzadko o tym wspominam, a teraz coraz bardziej wracam do tego, że rzeczywiście mam tą edukację pierwszego stopnia zakończoną i jakby jestem biegłym pianistą. Jakby 8 lat rzeczywiście ćwiczyłem. Teraz czuję, że to mi się przydaje, szczególnie w kompozycji. Ale saksofon pojawił się dlatego, że pojawiła się nuda w związku z fortepianem. Z nudy czy z poszukiwania? Z poszukiwania i z tego, że jakby w wieku 12-13 lat już jakby byłem świadom tego, że nie chcę jakby być muzykiem klasycznym tylko. Jakby nie widzę siebie w tej roli, więc po prostu na rok zaprzestałem granie. Nawet nie myślałem o żadnym innym instrumencie, o niczym. Po prostu chciałem zaprzestać i stwierdziłem, że saksofon jest cool. Dlaczego nie spróbować? Zacząłem coraz więcej słuchać muzyki, gdzie pojawia się saksofon. No i później takim momentem przełomowym rzeczywiście było usłyszenie Coltrane'a. Zacząłem od Love Supreme, później szedłem jakby rocznikami trochę w dół, czyli się pojawił jakiś Blue Train. Już od samego początku zacząłem słuchać tych płyt po 60, czyli po prostu awangarda i jakby no free jazz, tak. I to mnie tak zainspirowało. I kliknęło. I od samego początku, kiedy zacząłem grać na saksofonie, jakby myślałem o free jazzie i byłem zainspirowany free jazzem i później się pojawił Eric Dolphy, potem Ornette Coleman. Nie wiem, to jest dosyć zabawne, ale tak naprawdę cały czas od momentu moich pierwszych dźwięków wydobytych na saksofonie jakby idę gdzieś tą ścieżką free jazzu i tym stylem. I potem były studia. Potem była Bednarska. Która jest świetną szkołą, uważam tak, aczkolwiek moje myślenie na temat free jazzu i na temat tego, że chcę go zgłębiać w tak młodym wieku, nie było dobrze przyjęte, więc trochę się z tym użerałem. Nie będę okłamywał nikogo. Więc chciałem uciec, więc stąd się wziął Wrocław. Też chciałem zacząć po prostu studia i jakby nie patrzeć, najwięcej muzyków jazzowych, którzy osiągają coś w Polsce, są przeszli po prostu przez Danię, więc stwierdziłem, że trzeba się tam wybrać. Ale zanim jeszcze, to uciekałeś z Wrocławia do Łodzi. Opowiedz o tych słynnych dżemach. Tak. Przez rok było coś takiego, że mieszkałem w Warszawie. Czyli na weekendy wracałem do Warszawy i byłem 3 dni we Wrocławiu i to było dokładnie w czwartek, wracałem samochodem z Wrocławia do Warszawy i zawsze zatrzymywałem się w Łodzi i rozgrywałem z Marcelem Balińskim dżemy, które trwały całą noc, czyli wypełniały mi w sumie 2 dni i to była dla mnie najlepsza nauka wtedy, bo zawsze sobie organizowaliśmy najlepsze sekcje, jakie mogliśmy i byliśmy totalnie wolni twórczo i sam kij bardzo sprzyjał. Teraz się trochę to zmieniło, ale wtedy to było nowe miejsce. Dużo ludzi z filmówki łódzkiej przychodzili tam, chcieli nas słuchać. Czyli artystyczna publiczność, tak, towarzystwo. Tak, i po prostu oni nas nakręcali, oni mówili jakby idźcie dalej jeszcze, tak? A my naprawdę graliśmy czystą awangardę przez paręnaście godzin w ciągu nocy, naprawdę. Były jeszcze dżemy w piwnicy Teatru Kapitol. Ja bardzo lubię tę historię. To jest basen, to jest... I to nie metafora, to jest prawdziwy basen. To jest prawdziwy basen z najpiękniejszą akustyką na świecie, tak? W sensie sam byłem zdziwiony od samego początku, kiedy odkryłem basen, że coś może tak dobrze brzmieć w niebieskich kafelkach. Inspiruje tę przestrzeń, więc staram się ją cały czas wykorzystywać, bo naprawdę super się tam gra i super się słucha. Jak już powiedziałeś, znaczący jazzmeni, czy muzycy, czy artyści swoje kroki również stawiają właśnie w Odense. To też jest bardzo renomowana szkoła i chyba masz dobre wspomnienia z nią. Super. Mam wspomnienia naprawdę świetne. Właśnie to słowo super, ono określa cały ten mój roczny pobyt tam. Miałem wreszcie taką przestrzeń, kiedy bym jakby nic nie musiałem. Szkoła w Odense kładzie tylko nacisk na jakby kreatywność uczniów i jeżeli potrzebujesz wolnego tygodnia, żeby napisać trzy nowe kompozycje, jasne. Nikt nie narzuca żadnej presji, nie ma żadnych głupich przedmiotów. Jedyne co, jest paru nauczycieli, którzy mogą ci pomóc się rozwijać w kompozycji i w instrumencie, ale wszystko jest naprawdę takie otwarte. To jest to słowo, tak? Jakby naprawdę sam byłem zszokowany i teraz jakby totalnie rozumiem, dlaczego najlepsi polscy jazzmeni są po tych szkołach. Aczkolwiek jakby w Odense rzeczywiście miałem dużo czasu, żeby się rozwinąć, żeby napisać te utwory, ale nie było też takiego przepływu kulturowego, który się właśnie pojawił w Berkeley, tak? Teraz jestem nasączony po prostu znajomościami. Z całego świata, tak? Ta szkoła daje pracę po prostu, no. Pracę dla artystów, no. To opowiedz, jak w takim razie wyglądały te kulisy powstawania właśnie twojej debiutanckiej płyty. Tak naprawdę wszystko było takie trochę naiwne na początku. To znaczy ja napisałem te numery, zaplanowałem to, żeby nagrać moją debiutancką płytę z kwintetem w Polsce. Chciałem, żeby to byli Polacy, żeby to byli moi przyjaciele i żeby to byli ludzie, którzy naprawdę coś na mnie znaczą. A tak się złożyło, że każdy z nich reprezentuje totalnie inny styl. Reprezentował, bo tak naprawdę trochę ten zespół nas wszystkich połączył. Tak było, czyli zrobiliśmy dwie próby w tym składzie przed wejściem do studia i powstała płyta, ale nikt nie miał w ogóle pojęcia, czy ona będzie wydana, gdzie będzie wydana i tak naprawdę po co to wszystko nagraliśmy, tak? Ja miałem swój artystyczny cel, ale nie wiedziałem, czy to będzie duża wytwórnia, czy to będzie mały label, czy tak naprawdę może własnym sumptem to wydam, tak? No i... A stało się tak, że płyta została wydana w serii Polish Jazz. Tak, w Polish Jazz. Czuję, że jakby to, co mam w rękach teraz. No i myślę, jak to wykorzystać, tak? Polish Jazz to jest coś, co właśnie się obija o uszy ludziom z zagranicy i myślę, jak to wykorzystać po prostu, tak? Jak to pociągnąć dalej, jak też promować Polish Jazz, tą markę po prostu w świecie, tak?

życzę ci wszystkiego najlepszego. Życzę ci wszystkiego najlepszego. Ralfa Kamińskiego słuchaczom Trójki przedstawiać nie trzeba, ale może nie wiedzą Państwo o tym, że Ralf jest laureatem Grand Prix 40 festiwalu, 40 konkursu piosenki aktorskiej, czego bardzo mu oczywiście gratulujemy. I z Ralfem Kamińskim spędzimy jeszcze kilka najbliższych minut.